Safari yako ilikuwa nzito, malaika tukufungulia mlango kupe kiti kwanza upate pumziko. Machozi yanapunguka tukufuru, inatupasa tushukuru ili Mungu mwenye nguvu tupe nuru. Kwa uaminifu uliongoza njia, asante pia kwa kila jambo lilotufanyia. Ile kalamu nyekundu uliyoiandikia ipo kwenye mikono salama ya Mama Samia. Haukuwahi kuweka mbele kabila wala udini, uliweka usawa kati ya tajiri na maskini, ndio uwini. Ila pia uliamini kila nafsi tonjo mauti bila kutumia ulimi. Nchi itazonga vipi? Watu wanajiuliza, ikiwa jua limechomoza na bado kuna kiza. Hii inatumiza. Wale tufuta machozi leo hii unatuliza. Umetuachakiwa Tanzania majonzi, bendera nusu mringo. Umeondoka baba, mioyo yetu imejawa na simanzi yani machozi. Tutaonana, haleluya, tutaonana mbinguni kwa baba. Haleluya, tutaonana, tutaonana, haleluya, tutaonana, tutaonana mbinguni kwa baba. Haleluya, tutaonana. Nyamaza Tanzania, nyamaza Afrika, zimesambaa habari jabali limeanguka. Naomba niamke, iwe ndoto, niamkie Dodoma, nimkute pale Chato. Oktoba 29, mwaka 59, nyota kiafrika kaanza kumulika, mashariki mwa Afrika, Tanzania ikaaminika. JPM, hivi ni kweli umeondoka? The African Ambassador, kiza kimetanda na umeondoka, kipindi tunakutaji na ubadilifu, uharibifu, na tena ulikata ile mirija uadilifu kwa umma. Tulikupenda ila Mungu alikupenda zaidi, tulitamani fanye maendeleo zaidi. Asante kwa yote uliyotufanyia na zaidi, naamini huko lipo mahali salama zaidi. Alitupigania akaweka nia, Tanzania bora kwa chini akanzia. Ona wanyonge wote wanamlilia, baba umetuacha, umeaga dunia. Umetuachakiwa Tanzania majonzi, bendera nusu mringo. Umeondoka baba, mioyo yetu imejawa na simanzi yani machozi. Tutaonana, haleluya, tutaonana, tutaonana mbinguni kwa baba. Haleluya, tutaonana.